Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Byli generałowie SB skazani za powołanie do wojska opozycjonistów w czasie stanu wojennego. Polska złamała unijne prawo odnośnie jakości powietrza, orzekł Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. W Rosji łamana jest wolność słowa i zgromadzeń, alarmuje Amnesty International. Emerytowani generałowie SB Władysław C. i Józef S. skazani na 2 lata więzienia za bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe. Wyrok wydał warszawski sąd rejonowy. Prokuratura chciała kar w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny. Według prokuratorów IPN powołanie opozycjonistów na manewry było pretekstem do pozbawienia wolności ponad 300 osób. Na przełomie 82 i 3 roku spędzili oni 3 miesiące na poligonie w Chełmnie. Zimą spali w namiotach, dostali stare buty i mundury, zlecano im nieprzydatne zadania, na przykład kopanie rowów. Piąć śledczy IPN, który prowadzi to postępowanie od 10 lat, podkreśla, że warunki były surowsze od tych, w jakich trzymano internowanych. Przegrana Polski z Komisją Europejską. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska złamała unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Chodzi o przekroczenie dopuszczalnych wartości stężenia pyłu. Komisja zdecydowała się skierować pozew przeciwko Polsce w grudniu 2015 roku. Ten wyrok nie oznacza automatycznie kar finansowych. Beata Płomecka. Sędziowie Trybunału uznali, że dopuszczalne wartości stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu były regularnie przekraczane, zarówno te dobowe, jak i roczne. Stwierdzone w ten sposób przekroczenie należy uznać za trwałe, brzmi fragment orzeczenia Trybunału. Teraz po ogłoszeniu wyroku Polska będzie musiała poinformować Komisję Europejską, jakie podjęła działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Jeśli Bruksela oceni, że te działania są wystarczające, wtedy nie będzie wnioskować o kary finansowe, które mogłyby nawet iść w miliardy złotych. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewniał wczoraj w Brukseli, że Polska udowodni, że podjęła działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. To będzie w wymiernych działaniach popartych konkretnymi kwotami, wydatkami i programami. Polska nie jest jedynym krajem w Unii, któremu komisja zarzuca łamanie europejskiego prawa i brak działań w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Wcześniej podobną sprawę w Trybunale przegrała Bułgaria, a groźba kolejnych pozwów wisi nad pozostałymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na cenzurowanym we wspólnocie są Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania. Władze Rosji systematycznie łamią wolności słowa i zgromadzeń, alarmuje Amnesty International. Organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich informuje, że w ubiegłym roku znacznie pogorszyła się sytuacja rosyjskiej opozycji, co w ocenie ekspertów ma związek z zaplanowanymi na marzec wyborami prezydenckimi. W dokumencie przypomniano, że w ubiegłym roku w całej Rosji organizowane były antyrządowe protesty. Jednocześnie zwrócono uwagę na brutalne działania policji, masowe zatrzymania, pokazowe procesy i represje wobec działaczy opozycji. Zastępca dyrektora Departamentu Europy i Azji Środkowej Amnesty International Denis Krivoszejew podkreślił, że szczególnie niepokojące są wydarzenia w kaukaskich rejonach Federacji Rosyjskiej. W Rosji, podobnie jak w poprzednich latach, wywierano presję na obrońców praw człowieka i wszystkich inaczej myślących. Byliśmy świadkami potwornych w swoich rozmiarach kampanii porwań, tortur i zabójstw gejów w Czeczenii. Trwa systematyczne wypieranie obrońców praw człowieka z północnego Kaukazu. W raporcie wskazano także na prześladowania mniejszości tatarskiej na anektowanym Krymie i obecną w państwowych mediach propagandę, która prowokuje wzrost nienawiści do oponentów władz. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za zadanie ma jednoczyć młodych ludzi na całym świecie bez względu na narodowość czy kolor skóry. Dziś obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej, Święto Skautów i Harcerzy. Został ustanowiony w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony. To dla nas wyjątkowy dzień w roku, mówi instruktor chówca Lublin Katarzyna Ellert. Największe nasze harcerskie i skautowe, czyli ogólnoświatowe święto, kiedy wszyscy pokazują się w mundurach i w szkole i na Facebooku i we wszystkich swoich przestrzeniach społecznościowych. Jest to chwila zadumy również, jak ważne jest dla nas to, żeby pielęgnować te nasze przyjaźnie. Największą organizacją harcerską w Polsce jest Związek Harcerstwa Polskiego. W jego szeregach jest około 100 tysięcy członków. W tym roku świętuje stulecie działalności. Prężnie działają też Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Harcerskie i Skauci Europy Zawiszacy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu i wschodzie oraz na wybrzeżu i Pomorzu pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Lokalnie słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Na termometrach od minus 6 stopni na północnym wschodzie do 2 na zachodzie. W centrum i na południowym wschodzie około minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Monika Bożem i Faust Arp to oczywiście oryginalnie utwór grupy Radiohead. Nie zawsze takie spotkania wypadają dobrze, ale tutaj przynajmniej moim zdaniem jak najbardziej udany cover. Za moment już spotkanie z Grażyną Dobroń, a ja przypominam Państwu, że jeszcze przez niecałe 5 minut czekamy na odpowiedzi i na propozycje, jak skłonić zimę do tego, żeby nie odchodziła. Numer SMS-owy 73533, a koszt takiej wiadomości to 3 zł i 69 groszy. Także jeśli jeszcze mają Państwo jakiś pomysł, to proszę pisać. Should have done. Why the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Me. Now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning low. We're burning low. We're burning. We're burning. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide the way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Burning Low i Buslav. To 14 minut po 11, a w studiu już Grażyna Dobroń. Dzień witam, dobry. Witam. Instrukcja obsługi człowieka. I co dzisiaj? No dzisiaj o wyjątkowych ludziach. O, tak nam towarzyszą. Tak, tak. Wszyscy jesteśmy dziwni, wcześniej było. Tak się ta książka nazywała, tak, o której rozmawialiśmy. A ja powiem tak, wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Wyjątkowi. Niesamowite pomysły, odlotowe rozwiązania. Tylko czasami człowiek się rodzi z takim talentem, ale te umiejętności można pobudzać. Jak rozpoznać, że ktoś jest twórczy, kreatywny, że tak żyje? To proste, uważa dr Ewa Hartmann, trenerka kreacji i komunikacji. Można poznać po tym, jak reaguje na nieoczekiwane zmiany. Jeżeli zaczynam się denerwować, zaczynam się trząść, zaczynam się tak naprawdę złościć i przeklinać, że coś się wydarzyło nie po mojej myśli. Bo teren nieznany. To prawdopodobnie nie mam w sobie zbyt wielu pokładów kreatywności. Natomiast jeżeli jest początkowe zdenerwowanie, bo zmiana bywa denerwująca, jeżeli potrafię powiedzieć sobie, no dobrze, mam co mam, to wobec tego, co mogę zrobić z tym, co mam i szukać swojej ścieżki, to już jest kreatywność. Tak? Ja to nazywam elastycznością. Jedno z drugim bardzo mocno jest powiązane. Nie można być kreatywnym bez elastycznego myślenia. Czy introwertyk może być kreatywny? Oczywiście. Wielu inżynierów, informatyków, programistów to introwertycy. Tylko, że tak bardzo kojarzymy kreację z sztuką, z estetyką, z malarstwem, z piosenką, z muzyką, że zapominamy o całej reszcie, jest kreacją. Jeżeli spojrzymy na film animowany. Mój Vincent, prawda? To jest praca techniczna, to jest praca wielu inżynierów. Nie można im odmówić kreatywności. Twórczości, tak. Kreacja to podobno wejście w taki rodzaj intymnej relacji z samym sobą. Ile to jest prawdy w tym? Bardzo dużo. To, co ja czuję, to, co ja myślę, to, czego ja doświadczam, ale wewnątrz siebie. Pierwszy etap tej kreacji, właśnie ten sam dla siebie, jest też związany ze śnieniem na jawie. Znaczy ja sobie siedzę, ja sobie wyobrażam coś. Ja nie potrzebuję świata zewnętrznego, bo całkiem, jakby wszystko to, co mi jest potrzebne do kreacji, czerpię z siebie. Jestem w środku. Jestem w środku. Pomysł przychodzi w zupełnie nieoczekiwanym momencie. Kładę się spać, albo wstaję rano, albo wybudza mnie w środku nocy. Owszem, tak. Albo sobie loki kręcę, prawda? Ja nie kręcę, ja mam naturalne, ale przykład. I nagle... Jest. To jest ten moment pobycia samemu ze sobą, wtedy, kiedy nic innego mnie nie rozprasza. To jest bardzo kreacji potrzebne. Kreatywność angażuje cały mózg do pracy. Cała głowa buzuje. Aczkolwiek buzuje też momentami, sekwencjami. I tu też jest bardzo ciekawa rzecz, właśnie związana z neuronauką, że ośrodek, który jest odpowiedzialny za krytykę wobec siebie samego, na początku jest mało aktywny. I to jest genialne, bo gdyby było odwrotnie, to byśmy tak naprawdę każdemu pomysłowi ukręcali głowę na samym początku. Znam wiele osób, które potrafią siedzieć, malować, tworzyć, wymyślać, projektować, no i potem wszystko do szuflady. W tym procesie kreacyjnym jest bardzo ważne, żeby w pewnym momencie wpuścić kolejnego człowieka albo ludzi do siebie, żeby bardziej poszerzyli perspektywę, pokazali, słuchaj, to jest naprawdę dobry pomysł, albo mnie umocnili, bo ja mogę nie mieć już siły, ja już się wypalę na etapie tworzenia, albo powiedzą mi, to jest świetne do biznesu, to jest świetne do przedszkola, to jest świetne na stację benzynową na przykład coś. Jest taki mit w naszej kulturze, że jak kreacja, to cierpienie. Cierpiętnictwo to jest inny stan świadomości. Jedne osoby szukają, co mogę zrobić, żeby było lepiej, mimo już jest dobrze, bo chcę, żeby było lepiej, bo mam raczej pozytywne podejście. A są osoby, które potrzebują odczuć ból i wtedy dopiero zaczynają szukać. Jak nasycić nasze życie kreatywnością, zabawą, właśnie czymś takim dobrym? Żeby być kreatywnym, to w głowie trzeba mieć miejsce na pojawienie się pomysłu. Świata nie ma, czasu nie ma. To jest taki piękny stan, którego byśmy chcieli tak naprawdę więcej, ale on może przyjść, jeżeli pozwolimy sobie puścić ten stres, który nas ścieśnia w ogóle fizycznie i umysłowo. Jak zaprosimy do swojego życia więcej elastycznego patrzenia, pozytywnego. Ja nie do końca to lubię, bo wie pani, tak wszyscy jak nadużywają jakiegoś słowa, to ono przestaje być wartościowe. Natomiast otwartego patrzenia na to, co do nas przychodzi. I wtedy jest możliwy flow. Także nie czekać na flow, tylko stwarzać flow. To by było idealne. Ale flow koniec końców przyjdzie, kiedy chce. Ale jak przyjdzie, to pielęgnować. Często na studiach artystycznych jest tak zwana, jak ja mówię, wymuszona kreatywność. Człowiek śpi po 3-4 godziny. Wiadomo, że jest zmęczony, ale codziennie musi coś wymyślić. Codziennie. Kreatywność nie jest do końca na zawołanie. Przy zmęczeniu, przy wyczerpaniu energetycznym spadają nasze zdolności kreatywne, tak czy siak. Osoby studiujące na uczelniach plastycznych mają więcej dane od natury, pewnych predyspozycji, natomiast niedosypianie, zmuszanie do kreatywności może skutecznie wyeliminować pewne rzeczy i raczej nie będziemy mieli artysty twórcy, tylko odtwórcę, bo nie chodzi o to, że my mamy tworzyć nie wiadomo jakie rzeczy, ale chociażby czerpać większą radość z tego, że robię właśnie rzeczy codzienne. Nie wpadam tak bardzo w rutynę. Zauważam więcej rzeczy i to też jest kreatywność, bo to jest pojęcie niezwykle pojemne, a my na siłę próbujemy je sprowadzić do tego, że to musi być malowanie, że to musi być komponowanie muzyki czy coś związanego z szeroko rozumianą sztuką. Czyli tak, stresie i rutyno

Aneta Najan i utwór Reason, a do południa zostało jeszcze nieco ponad 27 minut. W studiu już nie Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie Paweł Drozd, to Wioletta Myszkowska. Paweł odpoczywa, więc Wiola postanowiła przyjść do studia i zabrać nas na wyspę szczęśliwości. Szczęśliwości, na pewno bardzo odległą wyspę. Nie wiem, czy szczęśliwą, dlatego że nigdy tam nie byłam, ale wyobrażałam sobie właśnie jako taką no, przestrzeń, wspaniałe fiordy, tak, no cudownie. Islandia jednym słowem. Islandia jednym słowem. Wyspa tak daleka, że nawet sami mieszkańcy boją się, że jest zbyt daleka. Za daleko leży. Sigridur Hagalín Björnsdóttir to islandzka dziennikarka. Na co dzień pracuje jako reporterka w radiu i telewizji, a w Polsce niedawno wydany został jej debiut literacki zatytułowany Wyspa. Właśnie. To jest opowieść, która mogłaby się wydarzyć nawet za chwilę. Otóż Sigridur uświadomiła sobie kiedyś, że jej kraj ze światem zewnętrznym łączy ledwie kilka kabli. Pisarka postanowiła je przeciąć i zobaczyć, co się stanie w tej hipotetycznej, alternatywnej przyszłości Islandii. Ja już Państwu opowiadałam troszkę o tej książce w Przewodniku Fantastycznym, ale kiedy Sigridur odwiedziła nas na Myśliwieckiej, w naszej rozmowie pojawił się bardzo ciekawy wątek o samych Islandczykach, który nadał takiej głębi ich sympatycznemu oczywiście wizerunkowi obrońców elfich osiedli czy piłkarzy wikingów. A mianowicie okazało się, że książka powstała na kanwie pewnej obawy, która łączy ich wszystkich. I think the fear of isolation is very basic to every Islander. Myślę, że strach przed izolacją jest znany wszystkim Islandczykom. Żyjemy na wyspie pośrodku oceanu, a w zasięgu wzroku nie ma innego kraju. Dzisiaj jesteśmy zależni od kontaktu ze światem zewnętrznym, ale przez setki lat byliśmy zupełnie od niego odcięci. Dopływały do nas może 2 statki rocznie. Nasz styl życia był samowystarczalny. Na mapach pojawiliśmy się właściwie dopiero w czasie II wojny światowej. Myślę, że boimy się znowu zniknąć. Dlatego dbamy, aby być jak najbardziej światowi. Zachowywać się jak ludzie w Londynie czy Nowym Jorku. Do tej pory na Islandii nikt nie napisał o tym strachu. Very much afraid of being cut off from the rest of the world. But nobody had really written about it. Sigridr mówiła o tym ze zdziwieniem, że nikt jeszcze na to nie wpadł. Ona sama zaczęła myśleć o tej książce już w 2001 roku, ale no, nie miała czasu, żeby zasiąść do pisania. I zdarzyło się tak, że ktoś jej pomysł podkradł. Ale nie inny pisarz, tylko los, bo jej wyspa zaczęła się troszeczkę ziszczać w 2008 roku, kiedy Islandczycy stanęli ze swoim strachem przed izolacją twarzą w twarz. Then we had the financial crash in Iceland in 2008, where every single bank in the country went bankrupt. W 2008 roku nastąpił krach finansowy. Wszystkie banki w kraju zbankrutowały i wtedy Islandczyków ponownie nawiedziło to uczucie, że jesteśmy odcięci od świata. Wiedzieliśmy, że to my doprowadziliśmy do kryzysu, zachowując się jak idioci. Czuliśmy, że graliśmy za wysoko na światowej giełdzie. Bankierzy byli zbyt chciwi. Poszliśmy za daleko i całe społeczeństwo wzięło w tym udział, kiedy w przypływie pieniędzy zaczęliśmy kupować ogromne telewizory i samochody. Byliśmy przekonani, że nikt nie będzie chciał z nami rozmawiać. Żaden kraj nie weźmie nas na poważnie. Odczuwaliśmy ogromny zbiorowy wstyd i winę. Ludzie zaczęli kupować mnóstwo makaronu, ryżu i pszenicy, ponieważ bali się, że Islandia zostanie odcięta od dostaw. Wtedy przypomniałam sobie o pomyśle na tę książkę. It grew with me again. Then soon afterwards this collective sort of shame, it translated into anger. Później wstyd zastąpił gniew, skierowany nie tylko w stronę rządzących, ale i mediów. Ludzie stwierdzili, że dziennikarze byli za mało krytyczni wobec zmieniającej się sytuacji finansowej, że nie mówiliśmy prawdy o zagrożeniach. Zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób prowadzimy politykę w Islandii i jakie media tworzymy. Od czasu kryzysu wiele się w tych kwestiach zmieniło. Ja uświadomiłam sobie, że demokracja nie może istnieć, jeśli dziennikarze boją się zadawać trudne pytania o to, jak kraj jest rządzony. Wielu z nas dużo myślało na ten temat. Po kryzysie Islandczycy stali się krytyczni i chcą, aby dziennikarze też tacy byli. Odczuwam to w swojej pracy. Kontaktuje się z nami wielu widzów i słuchaczy, którzy oczekują od nas, że będziemy bardziej ofensywni. To nie zawsze jest wdzięczne zadanie. Nikt nie lubi trudnych pytań, a ktoś musi je zadawać. To praca dla dziennikarzy, ale nie tylko. Także dla prawników, profesorów. Wszyscy powinni zadawać takie pytania, szczególnie w czasie, kiedy w sferze publicznej pojawiają się dylematy moralne. And that's basically our job. It's, we're not the only ones who are supposed to be asking the difficult questions. I mean, lawyers and university teachers and everybody should be asking difficult questions, especially when moral dilemmas arise in the public sphere. Pewnie dlatego głównymi bohaterami powieści Sigridur są dziennikarz właśnie, polityk, muzyk. Jest bardzo ciekawy wątek dotyczący turystów, którzy utknęli w Islandii. Są w tej powieści też echa tych islandzkich rozważań o społeczeństwie w sytuacji kryzysowej, obserwacje tego, jak ludzie jednoczą się w trudnych chwilach i jak się dzielą. Powieść zatytułowana jest Wyspa, napisała ją Sigridur Hagalin Bjornsdottir, a my mamy kilka egzemplarzy do rozdania. Proszę pisać na adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl, wioletta.myszkowska przez W. Pięknie powiedziałaś imię i nazwisko autorki. Możesz powtórzyć? Sigridur Hagalin Bjornsdottir. Umiałam też powiedzieć Eyjafjallajökull, czyli ten wulkan, który wybuchł niegdyś, tak. To była Wioletta Myszkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zostawiasz śladów, nie mogę wstać. nie mogę wstać. Więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz pielę wszystko kochani. Umieram prawie rozebrany. Spłynie mi strumyczek krwi. W bikini jesteś więc ubrana. W bikini się wybierać. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, just a bikini, bikini, just bikini, bikini, bikini, bikini, just bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Szyję pani, ma krew zawarty jak oceany. Więc cały jej ciągle całuj. Więc cały jej ciągle całuj. Więc cały jej ciągle całuj. Więc cały jej ciągle całuj. Więc cały jej ciągle całuj. Pani, nie wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. Bikini się umierać. Bikini. Jak są zimne gwiazdy. Gwiazdy. Śmierć w bikini w wersji orkiestry męskiego grania. I mi tak się skojarzyło z filmem Małgorzaty Szumowskiej Bady Ciało, w którym ten utwór rozbrzmiewa w oryginale w wykonaniu oczywiście Republiki. Chyba jedna z najbardziej zapadających w pamięć scen w polskim kinie w ostatnich latach, kiedy to do tego właśnie utworu tańczy Ewa Dałkowska przed Januszem Gajosem zresztą. Takie wspomnienie na koniec. Nowy film Małgorzaty Szumowskiej premierę ma jutro na Berlinale. Życzymy powodzenia. Film nosi tytuł Twarz, a my już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W składzie Anna Regulska, Edyta Kocęba i mówiący te słowa Jan Niebutek. Do usłyszenia. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me, it's all that you like forgive me But you can say baby You is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you. Kazuo Ishiguro, nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Muzyka Michał Zygmunt. Domyślam się, Rajmondzie, że wolisz tę inną wersję. Tę, w której śpiewa z pianinem i basem. Nie odpowiedziałem, tylko poprawiłem się na kanapie, żeby mi było wygodniej sączyć wino. Come rain or come shine. Fragment 9. Założę się, że tak, nalegała Emily. Wolisz tę drugą wersję, prawda? Wiesz, że nie wiem. Prawdę mówiąc, nie pamiętam tej innej wersji. Poczułem, że Emily drgnęła na drugim końcu kanapy. Chyba żartujesz, powiedziała. Zdziwisz się, ale teraz rzadko słucham takich rzeczy. Prawdę mówiąc, prawie wszystko zapomniałem. Nie jestem nawet pewien, jak się nazywa ten kawałek, który teraz leci. Co ty wygadujesz? Nagle w jej głosie zabrzmiała pretensja. To śmieszne. Musiałbyś mieć lobotomię, żeby to zapomnieć. No cóż, minęło tyle lat, świat się zmienia. O czym ty mówisz? Teraz usłyszałem w jej głosie nutę paniki. Świat nie może się aż tak zmieniać. Odczułem gwałtowną potrzebę zmiany tematu. Zresztą niedobrze, że masz takie zamieszanie w pracy. Emily zignorowała moją uwagę. Co chcesz powiedzieć? Że to ci się nie podoba? Chcesz, żebym wyłączyła tę piosenkę, czy tak? Nie, Emily, proszę. To jest bardzo ładne. Budzi wspomnienia. Proszę, posiedźmy znów w spokoju, jak przed chwilą. Emily westchnęła i kiedy się odezwała, jej głos zabrzmiał łagodniej. Przepraszam, kochanie. Zapomniałam. To ostatnia rzecz, jakiej potrzebujesz, żebym na ciebie krzyczała. Bardzo przepraszam. Nie, nie, w porządku. Usiadłem. Wierzę mi nim. Charlie jest w porządku. To bardzo porządny gość. I cię kocha. Lepszego nie znajdziesz. Emily wzruszyła ramionami i upiła łyk wina. Pewnie masz masz rację. Nie jesteśmy już tacy młodzi. Każdy z nas ma wady. Powinniśmy uważać się za szczęśliwych, ale jakoś nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Nie wiem dlaczego. Bo jeśli się zastanowić, to wiem, że nie chcę nikogo innego. Przez następną minutę popijała wino i słuchała muzyki. Wiesz, Rajmondzie, odezwała się wreszcie, to jest tak, jakby się tańczyło na przyjęciu. I może tańczymy wolny taniec, jesteśmy z osobą, z którą naprawdę chcemy być i wszystko inne powinno zniknąć, ale jakoś nie chcę. Po prostu nie znika. Wiesz, nie ma nikogo nawet w połowie tak fajnego, jak człowiek w twoich ramionach. A jednak są ci wszyscy ludzie, którzy nie dają ci spokoju. Coś pokrzykują, machają rękami i wygłupiają się, żeby zwrócić twoją uwagę. Hej, jak możesz się zadowolić kimś takim? Stać cię na więcej. Popatrz no tylko tutaj. Zachowują się tak, jakby przez cały czas wykrzykiwali takie rzeczy. I robi się beznadziejnie. Nie dadzą ci spokojnie tańczyć z twoim facetem. Czy rozumiesz, co mam na myśli, Raymondzie? Zastanawiałem się przez chwilę. No cóż, ja nie miałem tyle szczęścia, co ty i Charlie. Nie mam nikogo bliskiego jak ty. Takiego jak ty. Ale tak w pewien sposób wiem, o co ci chodzi. Niełatwo jest zdecydować, gdzie się zakotwiczyć i z kim się zakotwiczyć. Otóż to! Chciałabym, żeby wszyscy ci nieproszeni goście się odczepili. Chciałabym, żeby się odczepili i zostawili nas w spokoju. Wierzę, mili, ja nie żartowałem. Charlie naprawdę świata poza tobą nie widzi. Jest bardzo zmartwiony tym, że między wami ostatnio się nie układa. Siedziała odwrócona do mnie plecami i przez dłuższą chwilę milczała. I wtedy Sarah Vaughan rozpoczęła swoje przepiękne, może przesadnie zwolnione, wykonanie April in Paris. I Emily drgnęła, jakby Sarah zawołała ją po imieniu. A potem odwróciła się do mnie i pokręciła głową. Nie mogę tego zrozumieć, Ray. No nie mogę zrozumieć, dlaczego nie słuchasz już tej muzyki. Puszczaliśmy razem te płyty na tym małym adapterze, który mama kupiła mi, gdy wyjeżdżałam na studia. Jak mogłeś coś takiego zapomnieć? Wstałem i z kieliszkiem w ręku podszedłem do drzwi balkonowych. Kiedy wyjrzałem na taras, uświadomiłem sobie, że mam w oczach łzy. Otworzyłem drzwi i wyszedłem na zewnątrz, żeby móc je niezauważalnie otrzeć. Ale Emily ruszyła za mną, więc może zauważyła, nie wiem. Wieczór był przyjemnie ciepły i Sarah Vaughan ze swoim zespołem przelewała się na taras. Gwiazdy świeciły teraz jaśniej i światła w okolicy nadal połyskiwały jak przedłużenie nocnego nieba. Uwielbiam ten kawałek, westchnęła Emily. Pewnie to też zapomniałeś. Ale jeżeli nawet, możesz go zatańczyć, prawda? Tak, chyba tak. Możemy udać, że jesteśmy Fredem Astaire'em i Ginger Rogers. Możemy. Odstawiliśmy kieliszki z winem na kamienny stolik i zaczęliśmy tańczyć. Nie robiliśmy tego nadzwyczajnie. Zderzaliśmy się kolanami, ale przytulałem Emily i moje zmysły wypełniały się dotykiem jej ubrań, włosów, skóry. Trzymając ją w ramionach, poczułem, jak bardzo utyła. Masz rację, Raymondzie, powiedziała mi cicho do ucha. Charlie jest w porządku. Powinniśmy jakoś dojść do ładu. Na pewno. Jesteś dobrym przyjacielem, Raymondzie. Co byśmy bez siebie zrobili? Cieszę się, jeśli jestem dobrym przyjacielem, bo w niczym poza tym nie jestem dobry. Szczerze mówiąc, jestem właściwie do niczego. Poczułem ostre szarpnięcie za ramię. Nie mów tak!